राम। श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज। भाद्रपद शुक्ल तृतीया विक्रम संवत 2056 12 सितंबर 1999 प्रातः लगभग 5 बजे नोखा मंडी। राम राम राम राम राम राम राम राम नारायण नारायण नारायण। देखो भाई, दो ही बात है, संसार से उपरामना भगवान में प्रेम करना। संसार से उपराम होने के लिए कर्म और ज्ञान योग है, भगवान में प्रेम करने के लिए भक्ति योग है। निषिद्ध का त्याग करना, वेद का अनुष्ठान करना, तो निषिद्ध के त्याग के विषय में ज्ञान योग कर्म योग है। स्थूल चीजों का त्याग कर्मियों के द्वारा, शुभ चीजों का ज्ञान योग के द्वारा, और इस त्याग करने के बाद जो विधि है वो है भक्तियों। इस वास्ते गीता में द्वा विमोह पुरुष और लोके द्विधा निष्ठा पूरा प्रोता मया नघ। दो प्रकार की मैंने निष्ठा कही, ज्ञान योगी संख्या नाम कर्म योगी योगी नाम। तो कर्म योगी ज्ञान योगी लोकी में दो निष्ठा हुई, उत्तम पुरुष अन्य उत्तम पुरुष अन्य है, वो अलौकिक है। क्यों? लोक में जीव है, जगत दिखते है, मनुष्य सजीव निर्जीव दो दिखते हैं। तो सजीव और निर्जीव दिखते हैं, तो जड़ तो एक ही चीज हुई, जीव है कि नहीं हुआ जीव, तो सजीव और निर्जीव दो चीज होने से एक जीव और एक जड़ चीज है। ये दो चीज लोक है, ये लोक की दो दिशा है, कर्मयोग निष्ठा राजयोग निष्ठा, और वो नारी उत्तम वो अलौकिक है, ये लौकिक है, भक्ति अलौकिक है। इस वास्ते उत्तम पुरुष तो अन्य परमात्मा तो है, उसको परमात्मा कहते हैं। यो लोकत्रय महावेश्य विधर्तव्य ईश्वर, तीन लोग ने व्याप्त होगा सबका भरण पोषण करता है, मेरा विनाशी है। विवृति अव्यय ईश्वर, अविनाशी है, ईश्वर है, सबका मालिक है। अक्षर दूसरे पुरुष लोक दोष है, अक्षर क्षर अक्षर ही दो, अनिर्माश और एक अविनाशी, लोक में दो ही चीज हुए। वो परमात्मा दोनों को मालिक है, क्षर अक्षर दोनों का। इस वास्ते परमात्मा सदसत चाह अर्जुन शत अशत आम तमम तपाम्यम वर्षम निगृणामि उत्सृजामि च अमृत मृत्यु से सदसत चाह अर्जुन शत अशत चाहमेव। यहाँ पर ना सत विदित ना बिदित सत, ज्ञान योग में सत असत दो का विवेचन है, कलयुग में स्वार्थ का त्याग समेत, जो कि परलोक के तत्व को नहीं जानता उसी दृष्टि में कर्मयोग है, और तत्व जो जानता है उसी दृष्टि में ज्ञान योग है। ज्ञान योग से ही वो प्राप्त होता है, कर्मयोग से ही वही है। सांख्य प्राप्त स्थान तद्योग सांख्य योग पृथक वाला प्रबंधन थे न पढ़ता एक मुख्या से सम्यक तो योजना फलम। इस वास्ते एक सांख्य जी योग से या प्रसिद्ध सब प्रसिद्ध सांग योग और कर्म योग एक देखता है, मतलब नतीजे में दोनों एक होते हैं। जड़ता से संबंध विच्छेद हो जाता है, जड़ता में संबंध विच्छेद हो गया फिर प्राप्त किसी की होगी, प्राप्ति परमात्मा की होगी, चन्मयता की प्राप्ति होगी, वो प्राप्ति में मुक्ति होगी। चन्मयता की प्राप्ति हो जाए चैतन्य की, जड़ता की सर्वजड़ता की निवृत्ति हो जाएगी। निषेधात्म में निषेधात्म दो कर्म योग ज्ञान योग और विध्यात्मक भक्ति योग, अब दोनों कर्म योग ज्ञान योग करके भक्ति योग करो, चाहे पहले से भक्ति योग करो, उम्र दी है आपकी, पहले ही भक्ति योग करे तो प्रकाशन तो पड़ेगी, क्योंकि जड़ता का सर्वता पर त्याग करने में क्लेश अधिकतर अभ्यक्ता शक्ति अभ्यक्त में जिसकी आशक्ति है उसे क्लेश अधिकतर होगा। और पहले ज्ञान योग कर्म योग कर दिया जाए तो भक्ति योग भक्ति योग सुलभ पड़ता है, ऐसे ही भक्ति योग आस्तिक आदमी के लिए सुलभ पड़ता है। भक्ति भगवान है मेरे साफ बोला बड़ा आदमी भी भक्ति योग नहीं सोता है, अन्य तो वो जानता है श्रोता ने भी जानते नहीं कर्म योग ज्ञान योग भक्ति योग महात्मा से सुन करके परम तत्परता से लग जाए वे मृत्यु को तर जाते हैं, मृत्यु में श्रुति पर आएगा सुनने के पारायण हो जाते हैं, वो प्राप्त हो जाते हैं। इस वास्ते किसी में ही लग जाओ आप, कर्म योग में लग जाओ, ज्ञान योग में लग जाओ, भक्ति योग में लग जाओ, एक को मुख ले लो, दो दूसरा साथ में गौण रहेगा, एक मुख रहेगा, भक्ति योग मुख रहेगा, कर्म योग ज्ञान योग गौण रहेंगे, ऐसे ही ज्ञान योग में कर्म योग भक्ति योग गौण, ज्ञान योग मुख्य, ऐसे कर्म योग में कर्म योग मुख्य, ज्ञान योग भक्ति योग गौण। परंतु वास्तव में प्राप्त नहीं है, भक्ति योग है सबके लिए बढ़िया चीज है, भक्तिया माम भी जाना नहीं हमारे निस्सार तत्व था, जहां निष्ठा ज्ञान से यहाँ पारा ज्ञान की परानिष्ठा कही है उसमें भी भक्ति परा भक्ति परा भक्तिया माम भी जाना नहीं यामान यश तत्व तो जो जितना हूँ जैसा हूँ तत्व तो जानता है तत्व तत्व या तो विस्ते निरंतर अंतम भक्ति है, भक्ति से मेरी प्राप्ति होती है। ये गीता में कहा हुआ ऐसा मालूम होता है, इसमें भी आपको और मालूम है तो कोई बात नहीं, गीता के अनुसार जीवन बनाओ निहाल हो जाओगे, जिसकी जैसी मर्जी हो कर्म योग ज्ञान योग भक्ति योग और एक ध्यान योग भी है, आप जिसमें रुचि रखते हो वही करो, उससे पूर्ति हो जाएगी। इस वास्ते तत्व को समझो ठीक से, तत्व को ठीक समझो चलो, लोक में दो अक्षर अक्षर उत्तम सुनी अलौंगिक है, भक्ति स्वतंत्र सगल गुण खाने बिना सत्संग पाओ ही प्राणी, बिना सत्संग बिना नहीं प्राप्ति, भक्ति स्तात अनुपम शुभ मूला, भक्ति का मोती जो संत हो अनुकूला, सत्संग से भक्ति प्राप्त होती है, क्यों अलौकिक चीज है ना, लौकिक चीज तो विचार से भी हो जाए, मैंने अलौकिक चीज ये तो संत हो या अनुकूल, संत महात्मा अनुकूल होता है तो वे बताते हैं, तो भक्ति सुनी हुई बात होती है, परमात्मा है इस वास्ते कई भक्ति को मानते ही नहीं, बड़े दार्शनिक हो गए, कई भक्ति को मानते हैं। और ये स्वतंत्रता है, भक्ति माने न माने, जैसे आपकी रुचि हो वैसे चलो। मान्यता से कोई नई बात हो जाए ऐसी नहीं है, न मानने से कोई नई बात नहीं होगी ऐसी बात नहीं है, वो है जो चीज है उसमें जिसकी तेरी श्रद्धा हो वैसे ही चलो। कल्याण प्राप्त हो जाता है, संसार से प्रेम छूट जाता है, पर संसार से प्रेम छूट भगवान में प्रेम हो जाए ये भक्तियों की बात है। भक्तियों के बिना वो प्रेम नहीं होता, उस प्रेम से वंचित रहता है और ठीक हो जाएगा, मुक्त हो जाएगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। इस बात से सच्चे हृदय से जो हे नाथ हे नाथ हे नाथ, भक्ति ऐसी एक विलक्षण है जो सबकी सहायता करे। जितनी मिठाइयां बनती है सब घी और चिड़ी से बनती है, घी और दूध चाहिए साथ में, और घी दूध को भी काम हो दे लो। इस वास्ते ज्ञान के साधना में भक्ति व्यभिचारिणी अव्यभिचारिणी भक्ति एक साधन है। मानस अव्यभिचार भक्ति होंगे सेवते सब सब गुणों को होती परमात्मा प्राप्ति कर लेता है। भक्ति तात अनुपम सुख बोला मिले जो संत हो या अनुकूला। श्रद्धा का विषय है, इसका श्रद्धा नामत परमात्मा भक्ता स्थिति दिया। श्रद्धा विश्वास करे पिंड विश्वास भक्ति नहीं तेमें द्रवेद राम, ये बात है। इनमें श्रद्धा की मुख्यता है, ज्ञान में विवेक की मुख्यता है। उसमें श्रद्धा न हो ये नहीं है, भक्ति में विवेक न हो ये बात नहीं है। मुख्यता भक्ति में श्रद्धा की है, ज्ञान में विवेक की मुख्यता है। एक एक मुंह के लिए सुनो सब ठीक हो जाएगा। संसार से राग द्वेष ऊंच उठो, खास ये बात है। संसार में रहो तो भी संसार में राग द्वेष ऊंचा उठो तो ऊपर मालिक हो जाओ। ये उत्तर सर्गो ये शाम साम्यस्थ माना, साम्यावस्था में जन का मन से तो गया और संसार उचित गया, और बीच में विषमता रही तो संसार जीत गया भाई, अपने हार गए। और यही तेज सर्व ये संग साम्य स्थित माना, निर्दोष सम ब्रह्म तस्मात ब्रह्म तेज पिता, परमात्मा में स्थित है। अपने राग द्वेष को जीत लिया, हर्ष और शोक को जीत लिया, खुशी और दुख दुख और सुख अनुकूलता प्रतिकूलता इनमें बंधे नहीं ऊंचे हुए, तो इससे ऊंचा उठना भाई राग द्वेष से हर्ष शोक से इनमें फंसे रहने से पशुता होती है। पशु भोग योनी है, भोग योनी में सुख दुख होना है, सुख दुख होना अनुकूलता प्रतिकूलता मुख्यता, तो भोग योनी है। ऐसे मनुष्य में भोगियों नहीं रखेगी तो फिर भोगियों नहीं मिलेगी, फिर मनुष्य जो नहीं मिलेगी, फिर मनुष्यों नहीं मिलना मुश्किल है। मनुष्यों नहीं मिलते केवल मुक्ति चाहने के लिए, केवल कल्याण के लिए, मनुष्य शरीर कल्याण के लिए है, उद्धार के लिए, मुक्ति के लिए है। मनुष्य शरीर प्राप्त करके ही मुक्ति नहीं करी, तो कब करेगा, कब करेगा, कहाँ करेगा, किस उपाय से करेगा, और उपाय नहीं है। संतों ने यहां तक कहा है कि मनुष्य को चाहे साधक हो, मनुष्य मार साधक है, परमात्मा की प्राप्ति का साधक मनुष्य मात्र। अब नहीं करते वो गलती होती है, तो सब साधक है, चाहे ज्ञानियों करो, चाहे कर्मियों करो, चाहे भक्तियों करो, चाहे ध्यानियों करो, परमात्मा की प्राप्ति के लिए दुख सदा के लिए संत चलाई जाए, अत्यंत सुख की प्राप्ति हो और दुख का दर्शन न हो। दुख से सर्वथा हटने के लिए ये भक्ति हो, ज्ञानी हो, कर्मी हो, जिसके जो समझ में ठीक आवे, जिसकी जिसमें बातें समझ में आवे, उसी का अनुष्ठान कर। भगवान के शरण होकर के ठीक है, जरा मरण मोक्ष आए माँ मार्षत यत्न दीजिए। गीता ने कहा है कि जरा मरण की मुक्ति पाने के लिए माँ आश्रत यत्न, मेरा आश्रत देख यत्न कर रही है। ब्रह्म तत्व कर्म अध्यात्म कर्म सभी लोग शादी भूता शादी यज्ञ जीवित प्रयाण कर अधिभूत परमात्मा का आश्रय करता है, अपने विचार से चलता है, स्वतंत्र तो भी ज्ञान भूमि में चलता है, परंतु उसमें अहंकार आता है। इस वास्ते ज्ञान योग के साधन आचार्य उपासना लिखा, आचार्य उपासना भक्ति में नहीं लिखा है, भक्ति में आचार्य परमात्मा है। ज्ञान में स्वतंत्र है ना, तो आचार्य की आवश्यकता है, भूल होती है जगह जगह, अपने बुद्ध का अभिमान हो जाता है। तो सतगुरु संत महात्मा लोग हमें चेता देते रहे भैया, जब तक कुछ रहता तब तक पूर्णता नहीं है, इसमें अभिमान ज्यादा जल्दी आता है, वो तत्काल ही महात्मा बन जाता है, संत बन जाता है, पूर्ण बन जाता है, मैं पूर्ण हो गया, वहम आ जाता है। क्यों, ज्ञान योग बात ऐसी है, ज्ञान योग में पहले ही ब्रह्म बन जाता है, अरे भक्ति योग में ब्रह्म बनता ही नहीं, अंत में नम्रता रहती है, सरलता रहती है, सज्जनता रहती है, दूसरों का आदर करता है, हमारी मान दो मान्य सभी मान प्रताप अमान्य भक्ति योग में ये सिद्धा है। मित्र कौन है उसे, ये शब्द भक्ति में आए हैं, ज्ञान योग में, ज्ञान योग में नहीं आए, कर्म में नहीं आए, मित्र कौन भक्ति योग में। तो भक्ति योग में ये विशेषता है, सब संसार में दुखी देख करके दुखी, संतों के दर्शन पर दुख दुख सुख देख के, पर दूसरे को सुख देख सुखी होते। इस वास्ते मक्खन के अवतार दिया, संत हृदय नवनीत समाना, कहा कविन पर कहे न जाना, बात कही नवनिज निज परिताप देवे नवनीता, मक्खन को तो खुद वो जब आंस लगे तो बनता है, और संतों का हृदय दूसरों दुख देने पर ले जाता है। भज्रद भी कठोरा ने और विनोनी कुसुमा दी, अपने दुख में तो भज्र गिरते कर, दूसरे में कुसुमा दी पुष्प से भी कोमल, दूसरों का दुख आश्र पड़ता ज्यादा, अंतकरण निर्मल होता है, शुद्ध होता है, दूसरों का दुख नहीं सह जाता, अपने सुख सहर में बच जाते बैठो रहे। भीड़ में जब चलते हैं ना, धाता से उगते हैं, एक भर चीत है, हाथ के लग जाए तो फिर हाथ को जाओ, ये गले बनता है, हाथ लग जाए तो गले बनता है, दूसरा हाथ रक्षा करता है, ये रक्षक है, रक्षक क्षत्रिय क्षत्रिय रक्षा करने का काम है। और ये भी जब घायल हो जाएगा तो ये रक्षा करते है, नहीं तो ये रक्षा सही के और ये हाथ असल के गाय तलवार को चला तो याद दे रहा हाथ, हाथ खुद कर जाएगा, बंद रक्षा है। इस वास्ते भाई भगवान की तरफ चलो, सच्चे हृदय हे नाथ हे प्रभु हे प्रभु हे प्रभु, भूलो नहीं भगवान से एक ही प्रार्थना विशेष कर, हे नाथ भूलो नहीं, हे नाथ भगवान के नाम का जप करता रहे, कीर्तन करता रहे, नम्रता से सरलता से बर्ताव करे और भगवान को पुकारे, हे नाथ हे नाथ हे मेरे नाथ हे मेरे स्वामी, मैं भूलो नहीं, एक ही सब घर मां गई एक बदराम सरती हो, सबका फल एक भगवान के सलाम पीती हो जाए, भगवान की कृपा से सब कुछ हो जाता है, कोई काम बाकी नहीं रहता, भगवान की कृपा ऐसी है, भगवान की कृपा से सब काम सिद्ध होते हैं। इस वास्ते कृपा का आश्रय लेकर चले, मां मार सकते तो नहीं है, ब्रह्म तत्व कथम अध्यात्म कर्मचारी लगू, कर्म योग ज्ञान योग भक्ति योग तीनों जान जाते हैं, जरा मरण मोक्ष आए मां मार सकते, जरा मरण मुक्ति के लिए मृत्यु तो हो गई, जरा मरण रही बात है, बाकी वृद्धावस्था और मृत्यु अवस्था ही रही है, ये दोनों मुक्त होने के लिए ये अवस्था आ जाए, परंतु घबराहट नहीं होती, भगवान का आश्रय होगा, एक आश्रय एक बल एक आश विश्वास एक राम घन श्याम है, तो चातक तुलसीदास, चातक होता है पपिया जब बूंद का पानी का पीता और बूंद का ही, गंगा जल पर जाए तो गंगा जल तो ही वो तो बूंद का पानी बस। इस वास्ते चातक जलोचन चातक जन लगे राखे, रहे सदा जल धरा बिरा के, निधर सिंधु सरित सरवारी, रूप बिंदु नहीं हो सुखारी, भगवान रूप दिख रहा उसे सुख अनुभव करता है, रूप बिंदु नहीं हो सुखारी, भगवान के चरणों के शरण से सुख अनुभव करता है, हे नाथ हे नाथ हे मेरे नाथ हे मेरे नाथ, प्रभु के चरणों का आश्रय ये उनका आश्रय है, भगत यही की बात है, मेरे तो कोई दर गोपाल दूसरा न कोई, जाके सर मोर मुकुट मेरो पति सोई, मेरे तो कोई दर गोपाल दूसरा न कोई, मेरे तो मेरे गोपाल, इसमें इतनी मस्त हो जाती है ख्याल ही नहीं, अरे शरीर का भी ख्याल नहीं, शरीर भी उड़ गया, भगवान में तल्लीन हो गई, उसी जगह भगवान ही हो गए, भगवान में प्रविष्ट हो गई, भक्ति ये बात है, मेरे तो मेरे दर गोपाल दूसरा न कोई, सच्चे हृदय से पुकार हे नाथ हे मेरे नाथ हे मेरे प्रभु, भगवान भी कहते हैं आम तो सर्व पाप भी मोक्ष, सब पाप से मुक्त कर दो, तुम चिंता मत कर, जो जाको शरण लियो ताका ताके लाज, उठे चले बसरे चले बेहद गिर राज, शरणा दे दिया भगवान का, शरण आए बहुत सुख पाया, भगवान की शरण सुख सुख होता सब आनंद है। इस वास्ते प्रभु के शरणों का सहारा ले लो। हे नाथ, हे मेरे नाथ, हे मेरे प्रभु, हे मेरे प्रभु। सज्जनों मौका है, मौका पता सही लोग आए नहीं, मारे काला चांद चपेट की हो घड़ी में राग की ढेरी। इस वास्ते सच्चे हृदय से भगवान में लग जाओ, और कोई रक्षा करने वाला है नहीं, और भगवान सबसे बड़े है, सबसे उत्तम है, और परम दयालु है, और सर्वसमर्थ है, सर्वोपरि है। परम दयालु सुनेंगे, सर्वसमर्थ है तो यू करेंगे, सामर्थ्य है ना, दुख सुनते हैं, और दयालु स्वभाव है, इन वास्ते पिघल जाते हैं भक्ति प्रकाश है। नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण।